طالبان سرا دخل خصوصی بندگان اوصاف بیانول باغی کی پایات شپک دیرشن کی دی ایمان او دی توکل ذکر کو اللہ وی زما بندگان دی ایمان پا صفت بانی موصوف بی دی کی دی توکل علی اللہ دا اللہ پزات عالیہ دا بروسی صفت بی دلیو گناہنو دا فواحشو بے حیائیو نبزان ساتی او کلت و غصا و غضب ور تراشی نغیب بخشش کئی بیاور پسی پاتن دیرشن آیاتی کریمہ کی ددی سلور او صاف نور ذکر کر دا اللہ دا دعوت استجابت بکئی کمو خبرو تے چی اللہ را بلی نابدی قبلی و منجرائی بے دیم صفت پاتم دیر شمایات کی داو چی کمیس پابندی بکئی او دیم صفت داو آغاکار دی دین دی دی پا منس کی پا مشوری سروائی او سلورم صفت و انفاق فی سبیل اللہ لاللہ لارک مال لگول دیور پسید ابل آیات کریمہ کی دا صفت ذکر کو چه دیلت اس ظلم زیادے سو پر سروی کی نو انتقام اخلی آسنگ انتقام اخلی سمر چشا تکلیف رسول اغم رغی بدل اخلی آبیو فرمائل چاچ معفیو کا آسن ہے او کا نعجر پا اللہ دے اس دی آیات کریمہ کی اوئی والے ولمن انتصر بعد ظلمه ولمن انتصر او خامها غصوب چه انتقام و بدل واغستا بعد ظلمه پس د دین چه دسر ظلم کرشو فاولائی کدغ کسان چه مظلومان دیو د ظالمانونا داغی د ظلم باندازی انتقام مخلی فاولائی کدغ کسان ما علیهم من سبیل نشت دے پا دیوانے حس ملامتیا انما السبیلو بیشک ملامتیا علی اللذین پا حق کسانو باندیدا یظلمون الناسا چدئی ظلم کوی پا خلقو ویبغونا سرکشی کوی فی الارض پزمکا کی بغیر الحق پنا حق سرا اولائی کدغ کسان لهم د دې لپاره عذاب الیم عذاب دوی دردناک د دې آیات کریمه کې د څه جنا الله رب العزت ذکر کړی او دا چې چا سره زیاتې ظلم وشي نو پانداري د هغه زیاتې د انتقام او بدلا غستې شي او کچره معافیو کی کچره معافیو کی دا ډېر لوی صفت ده دا ډېر لوی صفت ده ذکر اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا اوصافو کی راغلیو چاگئی چرن یعنی ذاتی انتقام و بدلا نداغستی سور اب مقوقی دا نبی ریح السلاة والسلام سر زیادے شے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لما فی داغی غصفت سرگن کرے دیر مقید آسیوی چی پاغی کی نبی علیہ السلام تا پتہ لگی دلی چی دی سڑی ما تا تکلیف را رسولے و حضور صلی اللہ علیہ وسلم دما فی خبر کرے لکا آغا پوڑی پکڑی وی آغا یہودی منافق لبید ابن الاعصم لیکن نبی علیہ السلام تا دوہی پا ذریع پا تولا گی را دیر مدد آغین پا تکلیف ہو تو دے آغا تسونوے اغت ایسن انہیں معافی کو اغا یہودی زنانہ ورطا پتوان کی زہر رچولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا سکڑوا آئے قریف ہوا حکلچ اغا صحابی زہر دو جن شہید شو نبیا قصاصا اغا قتل کرشے ہوا ذکر قصاص بیا داد چا حق دے داد رب العالمین حق دے دا اللہ حبیب ہمیشہ دا پارا قدی عظیمت بانے سکڑے تا پدی عظیمت بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدی بانی عمل کرے دو مرد کیا سرے انتقام اخلی نپدوانی شرعن سسنی سگنا پدوانی لی لکا حدیث پاک کی راغلی دو کسان چیوب اللہ بدی ردی وی نو طول سزا با پاغ چاہی چی دیب تدا کرے ترسو چی مظلوم دا حد نا تجاوز نرے کرے ترسو چی مظلوم دا حد نا تجاوز نرے کرے دا حد نا تجاوز نرے کرے او دا عفی پا ذریعی بانے حدیث پاک کی راغلی چکم بند سرس ظلم و شہدم عفیو کا رب العالمین دل پریبانی نورم عزت سکے پریبانی ورطا اللہ رب العزت عزت سے واقعی حدیث کی راغلی دا سے الفاظ ہو نبی علیہ السلام فرمائلی یا ابا بکر رضی اللہ عنہ دری خبری دی چداتون حقی دی یو سرے نشتے او بندہ چی دسر ظلم مکرشو او دید دیر اللہ در ازاد پارا معفقول کئی چیشن پوشی کئی الا اعزه اللہ تعالی بها و نصره اللہ با قدی معفر جدی عزت سیوا کئی او جد مدد وکئی دیم خبر دا وما فتح رجل باب عطیت یرید بها سلتا الا زاده اللہ بها کسرا نده کلاو کرے یو سری باب دا عطیه دا حدیه او دے پدیبانی سل رحمی او خپل ولی ساتل غواڑی مگر اللہ بدل پدیبانی مال دے رئی او درے مخبر داوار نده کلاو کرے یو سری باب دا مسئلی چی سوالی نا کئی خپل حاجتی نا خلق لبیانائی مگر دا دا بنور ان پریشانی سیوا کی او سمر چرے سوال کئی بلا ضرورتا و بلا حاجتا ندم رب دد پا مال کی قلت رازی پدو کی بحیرت سیواوالے کئی پدو کی بحیرت سیواوالے کئی پدو کی اللہ فرمائی چکم خلق انتقام واغستو نو پدئی بان ملامت یا نشتا نو دے بدا حد نتجاوز نکئی لگو گر اتاسو سورہ بنی اسرائیل التیم دا ترتیب ذکر کرو ان لسم پارک ابتدا کیوں گو رئی دت رب العالمین دې خبري اجازت ورکړه لکه آیات کریمه وګورئ تاسو درې درس آیات وګورئ ان لسمه پاره د سورته سورته الاسراء سوره بني اسرائيل آیات دې درې درس فرمای ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا النفس التي موجني نفسها حرم الله جل داغ وجل حرام كلي الا بالحق مگر په قانون شرعي سرا ومن قتل مظلوما فوجل شو ظلما بظلم سرا فقد جعلنا لوليه نبیشکا مقرر کرده منگا گرزوله منگا دپار دوارس دنی مقتول سلطانا زور و غلبا شری قانون دل حق ورکرده قصاص فلا یسرف فی القتل ندیده ده حد نتجاوز نکوی پا قتلو لکی انہو کان منصورا بیشک دے چیدے دا مظلوم دد سر مدد کڑے شوئے دا اللہ مدد دا مظلوم مرگرے تو ترسو چیدے دا حد نہ تجاوز نکے دلتم وی والی مؤولا من انتصورا او خام خاغ چاچ انتقام واغستو بعد ظلمی ہی پس دا ظلم ددنا چید سر ظلم کڑے شوئے فَأُولَئِكَ دَغَ كَسَانْ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ نِشْتَرِ قَدْرِيبَانِ هِسْ قِسْمَ مَلَامَتِيَا اِنَّمَا السَّبِيلُ بِشَكَ مَلَامَتِيَا عَلَى الَّذِينَ پَاغَ كَسَانُ دَا يَظْلِمُونَ النَّاسَا چِ ظُلُمْ كَوِدَ خَلْقُ سَرَا وَيَبْغُونَا وَسَرْكَشِ كَوِي فِي الْأَرْضِ قَزْمَكَ كِي بغیر الحق پنا حق سرا اولائک دا کسان لهم دید پارا عذاب علیم عذاب دے دردناک ولمن خامخا غسوک صبرا چی صبر رکو وغفرا و بخشش و بخنوکا ظلم زیاتے ور سروشو او دد صبر نکار واغسلو او بے غزالم ور پسی مافن کو ان ذالک بیشکدا لمن عزم الامور خام خادید حمد کارننا داڑیر لید حمد کار رہے او داغ کارن دی چدا پو بندگان ضروری او واجب درزولی شوی ان ذالک بیشکدا لمن عزم الامور خام خادید حمد کارننا دا لید حمد کاریو کو او دارنگی اولی کاریو کو جراغی اللہ ددن ارادم لرلیو عظم ماناوا اخپلا ارادا دیدے کی دا مصدر پا مانا دا مفیل لے یعنی دا دا آغا کارنو ندی جراغی کس دا اللہ دا طرف نمطلوب دے چر سڑے قصد کی ارادے ہوگی دا دنیا کے لئے کار دے چکل دا صفتن پسڑی کرا لیتا وَلَمَنْ خَامَخَ آغَچَا صَبَرَچِ صَبَرُكُ وَغَفَرَاُ بَخَنِوْكَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ نُبِشَكَ دَا خَامَخَا دِي دَهِمَّتْ دَكَارُمِنَا دا سڑے لی صاحب حمد تے او دا کار دیر لی دا حمدو قابل تعریف کارو لتا حکیم دی دنیا مختل بچی تیلیو چی دا غشان کار اختیار کنو دا دنیا کے لئے کار دے سورہ لقمان یہ رشتہ مبارک رازی التم دا غشان ترتیب اغای خپل بچی تیلیو یہ رشتہ مبارک سورہ لقمان او آیات کریمہ دے واللسم دیر وصیتن اکڑی پاوے کے دامو یا بنیا اقم الصلاة اے زما بچیا پابندی کوا پمزبانی وامر بالمعروف حکم کوا دنیکو وانحان المنکر او خلق منی کوا دناروا او کاروننا دو ظلم زیادینا اس پدی لارک خام خاص تکالیفی ویوسبر علی ما اصوابت صبر کا پاغس بانی چتا تا پدی لارک رسی نکل چپدی صفتن تا موصوف شے ان ذالک من عزم الامور بے شک دا پا دنیا کے دہمت کارن نبی نا دیر لی کار نبی او دیر لی کار بے دا کو دیر لی دہمت خبر دیو ان ذالک من عزم الامور بے شک دا پا دنیا کی دی دے حمد کارننا امکن در سورہ آل عمران کی آیات کریمت ارشو سا اللہ ویدنی مخالفین و دشمنان و دن و بدر دیو رئی و تاسو بسبر کوئی ومن یدلل اللہ حاسوب چلے بی لاری کی او گمرئی کی فما لہو ننبی داغید پار آمین ولین سوک دوست من بعده پس د بلار کولو د گمراه کولو د الله نا وتر الظالمین ایب ظالمان پورز د قیامت بانی لما راوا العذاب کل چبونی د عذاب عذاب د جهنم دی ګری یقولون وای بدوی هل الی مرد من سبیل آیا اشتوے دا پارد واپس ای دنیا تا من سبیل سلارا زمو خوص نظر لگے دو او حقیقت حال کو منبان کلاو شو سرگن شو مون خوچ رکم شیر پار جنبین ملاو مون خواغ شینرے کرے نو دا دنیا دا پار سلار شتا چو من دیا خیرت دا پار تیارے ہوکو لیکن جا سوک واپس دنیا تنشی رات او دا پا گنو آیا کنو کراغنی چې کافران مشرکان به زنکدن کې مواپسی غواړي، زنکدن کې مواپسی غواړي، او میدان د محشر او جهنم کې مواپسی غواړي. واپسی به غواړي لکه سورة انعام کې درته تیر ځان سره آیاتونه ولیکل اجتماعات سورة انعام او کزر زر راړه وای نو راوړه سورة انعام مو مپاره کې وګورئ ویشتم نمبر آیات تے اہم خبری قرآن پاک بار بار داتیل خبری مکرر رئی ویشتم آیات گو رئی دوم پاری سورہ انعام وَلَوْ تَرَا اِذِ يُقِفِ کافران مجرمان علی النار طور د جهنم فقالوا وایبدی علی تنا ہے افسوس د من لپارا مرد چې من دنیا ته واپس کړی شو د دنیا د واپسې مطالبه او ارمان وکړي ولا نکذب بیاات ربنا من دروغ نسبت ونکو آیاتنو د خپل رب ته وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او شُبَ مُنْدِ ایمان رَوْلُنْ كُنَا مُنْدَ بَ ایمان رَوْلُ دغا شانتا صلح بورا تیر شوال تسور مومن کی یو لسم نمبر آیات کیو وی یا الہ العالمین دو پیری دی ملکو دو پیری دی جوندکو فَاتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ نو آیا اشتدر و تود پاراد دی جہنم نسلار دارنگی سور الف لام میم سجدہ کی در لطیر شد اگر ای لکر الف لام میم سجدہ ویشتم پارا کی داغی اولسن نمبر آیات تے دی سور الف لام میم سجدہ اللہ و اکتدا مجرمان اگرے چه سرونه به چیت نیولی دا اللہ پا حضور کی او دا دنیا بارکی واپسی با غاڑی دولسم آیات تے دولسم وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہ وشتم پارا دا سور الف لام میم سجدہ آیات تے دولسم وَلَوْ تَرَا كَچَرِوِنِ تَ اِذِ الْمُجْرِمُونَ کلچ دا مجرمان نا کی سوروسهم ٹیٹ بے نیولی ویخ کت بے نیولی ویخ پل سرنا عند ربهم پنیز درب ندوی سر بے ٹیٹ نیولی برب نگوری او ایبا ربنا ایزمون درب آب سورنا و سمعنا منگل دلکل و منگار دلکل من چې کوم خبره پټې هغه مواوري دی و مولې دی فرجعنا نو واپس کوم د دنیا ته نعمل صالحا چې عمل کوم غنیک ان موقنون بشک موږ یقین کوم کی زمونږ یقین د ستاسو وعده او ستاسو فیصلو دغه شان در لته فل سوره فاطر دروشتمه پارکی وم دیر شمایات ځان سرولی کوي وم دیر شمایات دی سور فاطر کی تیر شد شدی وہ واپسی غوڑی فرمائی و ترز ظالمین آوین بظالمان لما رأو العذاب ارکل چوین دی عذاب یقولو نوائی بدوی حل الی مرد آیاشت دید پارد واپس لو دنیا تا من سبیل سلار وَتَرَاهُمْ وِنِ بَدْوِي اِذْمَا حَبِيبًا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا پیشکولِ بَشِدَئِ پَدِي اُوْرْبَانِ دا جہنم مورتوے ملائک راکا گئے و پیشکئی وے خاشعین من الظل خاشعین پا مانا دا خائفینم دے یریدن کی بویدئی من الظل دا وجہ دا ذلتنا دا ذلت دا وجه نیری گی با او خاشع آغا چاہتم وی چه دا شرمندگی دا وجه نخکت بوری او سرو چطول نشی خاشعینا کتکتن کی وی سرون بے چچکڑی وی من الظل دا وجد زلت و درسو آئینا ینظرونا او دی بگوری من طرف خفی پا نظر زلیل سرا پٹ پٹ نظر سرا پٹ پٹ بگوری دیرینا چه زمون بارک صفی سلکی او داد اورت مغرزی وقال الذین او بوائی حق کسان پورزد قیامت بانی آمنو چه مومنان ایمان روڑو چه کلد دی مجرمان حال گوری نو مومنان و پرز قیامت وی ان الخاسرین الذین بیشک تاوانیان دی حق کسان خسرو انفسهم چه تاوان کیه چولو خپل زانونا و اهلیهم او خپل اهل عیال پا خپلم پا شرک و کفر و گمراہی و بیدینی کیو نبال بچم زان سر تبا کرے یوم القیامہ پرزد قیامت علا خبر شئی ان الظالمین بیشک ظالمان فی عذاب مقیم وی با پازاب میشکیم پامیشہ عذاب کی باختی پاغی کی با مبتلائی وما کان لهم نبید دویر پارا من اولیاء آسوک دوستان ینصرونهم چینداد بو کی ددوی من دون اللہ ما سواد اللہنا اس سوک دوستان بنی چی دور نے رابار کی او دا اللہ دا فیصلے نے بچ کی ومن یضلل اللہ او حرغ سوک چل بیلار کی فما له من سبیل ننبیدا غید پارا حس لارد ہدایت اس دا ہدایت لارب آغید پارا نی بیا سر نگو رہی ولمن انتصر او خام خاغ چاچ بدلاو انتقام واغستو بعد ظلمه پس د دین چه د سر ظلم کړه شو فولای کدا کسان مالهم من سبیل نشته د پدوی باندې هیڅ ملامتیا هیڅ ملامتیا پدوی باندې نشته او دا مردا چې دا انتقام شری قانون او شری خلیفہ تسپارل شي ذاتی طور سره وې څوک د قصاص او انتقامونه نه لالي هغه کې اکثر ظلم زیاته کی تاسو ګورئ نه خپل انتقامونه چيلي نو قاتل یوي او مرد هغه په ځبانه بل څوک شي او بیا هغه ته چې موږ قصاص غشته او انتقام موغسته دا یو طرف لم ظالمان شي نو بل طرف لم ظالمان شي انما السبيل بشک ملامتیا علی الذین فاغک سانو باندا یظلمون الناس چی ظلم کبی پا خلقو ویبغون فی الارضی او سرکشی کبی پزمکا کی بغیر الحق پناہ کسرا اولائک دغا کسان لهم عذاب علیم ددوید پارا بوی عذاب دردناک ولمن خامخا اسوک صبر چی صبر اوکو وغفرا او معافی او بخنے اوکا ان ذالک بشک دا لمن عزم الامور خام خادی د همت د کارونا ډیر لې کارو او اجر په الله باندې ورواوړل و من یضلل الله ورسو چل بیلار کی فما له نبیدا غفارا من ولی سوک دوس من بعده پس د دې گمراه کول د الله نه وَتَرَى الظَّالِمِينَ وَيَنِبَ الظَّالِمَانَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ أَرْكَلَ چُوبَوِينِ دَيْ عَذَاب يَقُولُونَ وَايَبَدِي هَلْ إِلَى مَرَدٍّ آيَاشْتَرِ الْفَارَد وَاپس لُو دُنْيَا تَا مِنْ سَبِيلِ سَلَارَا وَتَرَاهُمْ يَنِبَدِي يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا پِشْكُرِ بَشِپَدِي اُرْبَانِ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ یریدن کی بوی دواجی دا ذلتنا یا سرون بے چکنی علیوی دواجی دا ذلتنا ینظرون بوری بدئی من طرفین خفی پاغ نظر پٹ پٹ سرا پا نظر زلیل زلیل سرا وقال الذین اوبوئی ها کسان آمنو چیمان رونوے ان الخاسرین بشکت آوانیان الذین ها کسان بی خسرو انفسهم چتاوان کی چولو خپل زاننا و اہلیهم او اہل عیال خپل یوم القیام پرزد قیامت الا خبر شئی ان الظالمین بیشک الظالمان فی عذاب مقیم ویب پا عذاب میشکی وما کان لهم نبیدید پار من اولیاء آسوک دوستان ینصرونهم چنداد بوکی ددوی من دون اللہ سوا دا اللہنا ومن یدلل اللہ حرغسوک چل بیلار کی فما له من سبیل نو نبی داغید پارا حسلار دا ہدایتو فرمائی اللہ رب العزت استجیبوا